ever cradled in my arms. I will keep you safe from danger, shelter you from harm. There will never be another lover treat you like I do. We can drift into forever on a love that's made for two. Don't you ever say this love's not special. Allermooiste hits van de damesband Atomic Kitten. Alweer uit 2001, alweer 19 jaar oud. Deze prachtige cradle aan het begin van deze nieuwe show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol fantastische muziek om de oren te strelen. Ja, gezellig. En lekker ook. En we hebben ook een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, die ging de straat op. En die vroeg aan u of u bang bent van het coronavirus. Want ja, we hebben het er iedere dag over. Het is iedere dag op de televisie, op internet, Facebook, overal kom je tegen. Maar wat doet het met u? Joop van der Hoor is ook weer van de partij vandaag. En hij heeft een nieuwe column. En die gaat over commissaris Blauw. Weten jullie dat nog? Ja, dat is lang geleden. Maar hij leeft nog steeds, gelukkig, in goede gezondheid. En Joop van der Hoor heeft hem ontmoet. En hij praat daarover zo meteen in zijn column. En we gaan het hebben over EMDR. Ja, ik ga de naam niet eens uitspreken van deze afkorting. Want daar ga ik zeker over struikelen. Wat het is, dat hoor je straks. Het heeft iets met ogen te maken en er is een therapie voor. Je hoort het zo meteen. Allemaal in De Late Avond. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day.

De dames Lloyd Lane hier in de late avond met It's the First Time. Ik geloof dat een van de dames weer lekker aan het zingen is. Een beetje jazzy-achtig. Dus dat komt goed. Die komen we vast wel weer tegen in deze dagen in de late avond. Don McLean hoorde je ervoor met Vincent, alweer uit 1972. Ja, het coronavirus waart rond nu ook in Europa. En onze razende verslaggever Jeroen van Gent vroeg op straat of u zich daar wel zorgen over maakt. Nou, ik heb een vers plopkapje op de microfoon gedaan. Mag ik natuurlijk geen grapjes over maken. Maar toch, plopkapjes zijn een bron van besmetting. Als een disjockey wisselt bij een presentatie. Voor zijn collega heeft hij meestal een eigen plopkapje bij hem. En dat is ook niet voor niks. Nou ja, goed, dat is een beetje bezijden het onderwerp. Het gaat over dat vermaledijde coronavirus. Want zo wordt het toch wel genoemd. Er zijn allerlei getallenreeks ook voor, maar dat is veel te ingewikkeld. We houden het heel simpel. Denkt u dat dat hier zou kunnen komen? Maakt u zich daar zorgen over? Neemt u voorzorgsmaatregelen? Wat vindt u van al die media-aandacht? Niet over nagedacht. Ah, hartstikke goed eigenlijk wel. Nee, eigenlijk niet. Ja, is wel goed. Nee. Ja. Wij maken ons er zeker wel zorgen om, want het is natuurlijk al dichtbij. In Frankrijk is het al, dus we denken toch misschien als het deze kant op komt, moeten we toch wel... Nou, mondkapjes hebben we toen niet in huis, dat gaat maar te ver, maar... Zoveel mensen op de 100.000 hebben dan een griep, dan is er een griepepidemie en daar denk ik dan wel aan. Maar aan het coronavirus niet. Nee. Dat niet? Nee. Ja, maak me er best wel zorgen om. Nee, ik maak me helemaal geen zorgen. Joepie, hartstikke goed. Hoe doet u dat? Want ja, je kunt de televisie niet aanzetten of gaat erover? En de radio? Ja, je hoort het veel op radio en televisie. Nee hoor. Als u niest... Dat het echt hier ergens rondwaait of zo. Dus. Nou ja, als u bijvoorbeeld een niezen of hoesten om u heen hoort? Nee, nee. Moet u daar nog aan denken? Nee. Valt het mee? Moet je er overal aan denken? Ja, nou ja. Nee. Het is toch een heel erg situatie... Ja. Wat gaande is met die coronavirus. Dus zo zijn er heel veel meer dingen waar eerlijk gezegd, die je zorgen baren. Zoals in Nederland diverse dingen van overheidswegen. Dat je denkt, oké, is dit Nederland? Belastingdienst, weet wel waar ik op doe. Ja. Nou ja, dus... Maar ja, en corona is er één. Ik bedoel, als u nou om u heen hoort niezen en hoesten en proesten? Nou, ik let wel wat extra op, maar handen wassen, ik weet het allemaal. Ja. Ja, maar ja, dat deed ik eigenlijk toch al. Ik maak me hier op dit moment eigenlijk geen zorgen, want het wordt genoeg in de gaten gehouden. En wat ik er zelf aan doe, gewoon altijd al goed mijn handen wassen, dat doe ik nou niet extra of zo. Nee. Die uitbraak die wordt toch wel ergens onder controle gehouden als het eenmaal wordt opgemerkt. Dus ik verwacht niet dat het ineens heel Barendrecht of wat dan ook plat gaat leggen. Geen mondkapjes, toch? Alvast nu? Alvast niet, nee. Nee, als het nodig is, dan moet het. Nee. Maar nee, niet alvast. Nu nog niet. Niet van tevoren. Zou het hier in Nederland kunnen toeslaan? Uiteindelijk? Nou ja, toeslaan vind ik dan weer zo'n groot woord. Misschien dat er hier en daar een geval is of zo, denk ik. Ja, maar... En dan een soort van... Ja, dan hoeven ze maar een paar mee te nemen natuurlijk. Dan is sowieso. Ja. Dus, maar goed, ik weet niet of je dan in die angst moet leven. Of dat je dan moet denken van, ja goed, het kan mij overkomen. Ja, er kan mij morgen alles overkomen. Ja. Ik bedoel. Oh ja, je hoort niet anders en je leest niet anders. Ja. Maar ik lees het wel. Ja. Maar nee, ik ben er niet mee bezig. Gewoon veel vitamines nemen en gewoon gezond blijven, denk ik. Oh ja, ja, ja. Net zoals met griep en zo. Ja, en voor de rest gewoon minder naar buiten, denk ik. Minder naar buiten? Ja, gewoon binnen blijven, denk ik ook. Echt uit voorzorg of niet? Ja. We zijn nou buiten, hoor. Ja, maar ik bedoel... Stel als het in Nederland komt of zo, dan wel binnen blijven. Oh, als het hier echt komt, ja. Ja, ja, dan binnen blijven. Ja. Oké. Okay. Was alleen wel extra onze handen. Oh ja, nou ja, dat wilde ik dus gaan vragen. Ja. Dat soort dingen. Ja, extra handen was, En dat is het eigenlijk. Je houdt in de gaten natuurlijk op televisie en dat soort dingen. Maar we gaan niet in een mondkapje om. Nee. Ja, maar als u dat nou zo ziet voor op de televisie dus, wat denkt u dan? Maakt u zich zorgen? Nee, ik maak mij geen zorgen. Nou, voor ons niet, maar voor veel mensen wel. Die toch wel veel contact hebben met elkaar. En dan, het is natuurlijk wel heel eng. Er zijn al ook mensen aan overleden. Misschien dat die mensen uit zo'n schip, zo dadelijk die hier thuiskomen, dat die misschien wat meer zorgen moeten maken, denk ik. Dus ja, is die aandacht terecht die vind ik op zich wel terecht. Want als hij het verzwijgt, dat moet je natuurlijk ook niet willen met het publiek. Want als er dan wat uitkomt, dan... veel erger. Ja, dan krijg je een soort revolutie, zou je kunnen zeggen. Ik ben er niet echt bang voor, zou ik zeggen. En je leeftijdgenoten, als je om je heen kijkt, op school of wat ook, leeft dat? Ja. Ze zijn heel erg overdreven. Zijn er dingen die u niet doet omdat u denkt van het zou wel eens mis kunnen zijn? Nee, totaal niet. Niet naar China. Niet naar China? Nee, dat is niet echt voor de hand liggen, inderdaad. Nee, precies, inderdaad. Maar een cruise, ja, er zijn wel mensen die cruises boeken. Dus ja, maar daar houden we toch ook niet van. Dus nee, niet echt. En dan zouden we het helemaal natuurlijk niet doen. En ik vind het triest voor die cruiseschip met al die Nederlanders erop. Dat vind ik wel heel erg triest. Ja. Zijn onze landgenoten, dus daar moet je toch wel voor beschermen. Ja, en ze betalen veel geld voor zo'n cruise. Zeker. En er zijn nog mensen die er nog niet af kunnen. Ja. Maar als het is nog niet, voor zover ik weet, nog niet heel dichtbij. Niet hier actueel. Ik zou wel oppassen als het wat... Stel dat hier toeslaat, dat er een aantal gevallen in Nederland zijn, wat zou je dan doen? Ja, wat kun je doen? Ik neem aan dat er dan maatregelen... Wat kun je zelf doen? Voorzichtig zijn. Misschien plaatsen meiden die met heel veel mensen... Ja. Je weet het wel als je boodschappen bent geweest toen op een gegeven moment, denk ik. Je hebt toch overal karretjes aangehaald. Maar dat doen we dan toch wel. Eigenlijk. Ja, ik eigenlijk ook. Ja. Doen we toch wel extra aan je handen. Ja, nu extra. Ja, kan wel. Maar ik denk Nederland heeft gewoon goede dokters en alles. En ziekenhuizen dus... Ja, ik ben er niet echt heel bang voor. Als je nou hoesten hoort om je heen of niezen, denk je daar meteen aan of valt het mee? Nee, valt echt mee. Ja? Kijk eens even, het zonnetje schijnt. En dan met een mondkapje. Wat willen we? En dan met een mondkapje? Ja. Nou, dat ziet er een beetje raar uit. Dat denk ik niet. Nee, dat doen we nog maar niet, denk ik. Nee. Daar wachten we maar even mee. Ja. Maar ja, als het een keertje gebeurt, dan is het inderdaad vervelend. Maar ja, quarantaine en voor zover ik weet zijn we dan wel zo goed als klaar. Als het niet een of andere rare bedoeling wordt wat... Erg besmettelijk gaat zijn natuurlijk. Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais Oh yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits, nous étions toi et moi endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier, que tu vis à Paris. C'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi.

There's no way to measure what your love is worth. I can't believe the way you get through to me. It's in the way you want me. It's in the way you hold me. The way you show me just what love's made of. It's in the way we make love. Oh, how I adore you like no one before you. I love you just the way you are. It's in the Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Afgelopen week mocht ik op audiëntie komen bij voormalig hoofdcommissaris Jan Blauw. De man bij wie ik als jong agentje vroeger op het matje moest komen om een vermanend woord tot mij te krijgen. Immer begeleid door Smans pretoogjes, want eigenlijk vond hij al die qua jongensstreken wel leuk. Maar dat mocht hij natuurlijk niet zeggen. Van audiëntie was overigens geen sprake. Het was gewoon een gezellig onderonsje in zijn tot politiemuseum omgebouwde woning in Berkel-Roderijs. Doel van mijn bezoek was vierledig. Ik kwam voor een interview voor de Haveloods, Politieblad Kopper, digitale krant Rotterdam Vandaag en Morgen en het radioprogramma De Late Avond. Jammer dat ik van geen van allen een kilometervergoeding ontvang. Anders had ik ze alle vier aangeslagen voor 40 x 18 cent de kilometer. Betalen doen ze ook al niet. Op de Haveloods na. Die geef je tenminste nog een jodenfooi. Of is dit een woord welke ik eigenlijk niet meer mag gebruiken, waardoor ik straks, net als voetbaltrainer Ron Jans met het noemen van het N-woord, de laan wordt uitgestuurd? Nee, rijk word je niet van dit soort inspanningen, welke echter een heel ontspannen uitwerking op mij heeft. Ik werd overigens betaald door Jan Blauw zelf. Niet in pecunia of euro's, maar in prachtige verhalen en anekdotes. Johannes Albertus Blauw is inmiddels gezegend met de leeftijd van 91 jaar en fietst nog elke week 10 kilometer heen en 10 kilometer terug naar zijn zo geliefde stad Rotterdam, waar hij 38 jaar het volk, de stad en de politie heeft gediend. In die volgorde wel te verstaan. Jan is een mensenmens puur zang. Vanuit het Drentse veenkoloniedorpje Nieuw-Buinen bij Borger als melkmuil naar de grote stad getrokken. Zijn vader was van 1921 tot 1924 agent van gemeentepolitie in Groningen en daarna Rijksveldwachter in de Volksrepubliek Noord-Brabant. Alwaar zijn vader is gestationeerd en komt uit een gezin van 10 kinderen. In 1957 trouwt hij met het mooiste meisje van Rotterdam-Noord, Nelly Nederlof uit Spangen. Samen krijgen ze 2 kinderen. Zoon Hans is nu inspecteur in Utrecht en kleinzoon Jordi politieman in opleiding te Rotterdam. Blauw werkt enige tijd in de wijk Sjaarloos op Rotterdam-Zuid, waar hij voor de tweede keer verliefd wordt. Niet op een meisje, maar op het volk, op de Rotterdammer. Jantje is een gedreven studiebol en wil hogerop. In april 1955 behaalt hij het inspecteursdiploma. En in 1983 wordt hij als gevolg van een reorganisatie hoofduitvoerende dienst, waarbij hij in de functie van hoofdcommissaris verantwoordelijk is voor zowel de gehele geuniformeerde politie als de gezamenlijke recherchediensten. Begin jaren 60 volgt hij een cursus moordonderzoek in Londen bij het Britse Scotland Yard en raakt hij betrokken bij het onderzoek naar de 6 Hammersmith-moorden. alle slachtoffers waren hoeren dus. Hun naakte, stoffelijke overschot werd aangetroffen in de rivier de Theems, waardoor de kranten spraken over Jack de Stripper. Een verwijzing naar de seriemoordenaar Jack the Ripper. Daarna komt hij terecht bij de FBI in de Verenigde Staten, waar hij op eigen kosten stage loopt bij de afdeling narcotica in Chicago. Als eerste Nederlander behaalt hij het FBI-diploma. Hoewel hij met slechts een handjevol agenten succesvol de viering van het veroveren van de Europacup door Feyenoord op 7 mei 1970 op de door 200.000 uitzinnige supporters bevolkte Coolsingel goed wist te begeleiden, heeft hij met voetbal weinig op en met hooligans nog veel minder. Zijn opmerking over werkkampen voor hooligans zorgen dan ook voor veel politieke commotie. In 1988 gaat Blauw met functioneel leeftijdsontslag, maar 2 weken na zijn afscheid wordt hij gevraagd om korpschef te worden van de gemeentepolitie Gorinchem, waar hij op verzoek van burgemeester Leen Vlageert stevig de bezem door de corrupte politieorganisatie haalt. Tot zover een stukje loopbaangeschiedenis van een man die bij leven reeds legendarische proporties heeft aangenomen. Ik mocht even in de stoel zitten achter het bureau waar Jan Blauw al zijn 16 moordboeken heeft geschreven en menig moordzaak heeft opgelost. We nemen als vrienden afscheid van elkaar en hij geeft mij het mooiste compliment dat ik mij kan wensen mee. Joop, ik vertrouw jou. Maak er maar een mooi artikel van. Je hoeft het me niet te laten lezen. Ik lees het wel in de krant. Ik hoor het wel op de radio. Jan Blauw heeft niet het eeuwige leven, maar wel mijn eeuwig respect. Zo stil, zo leeg zonder jou. Liefste, in het bed is een kuil waar jouw lichaam in past. Die wordt koud, ik slaap niet meer 's nachts. En het licht op de gang laat ik aan. Ik ben niet bang, ik wacht op jou. Hey liefste, ik ben eenzaam, kom gauw. Liefste, het huis roept jouw naam. Het wacht al zo lang, het vraagt. Waar blijft die nou? En de beelden van vroeger vervagen, maar toch elke dag wacht ik nog met het eten op jou. En het licht op de gang laat ik aan. Nee, ik ben niet bang. Hey liefste, ik ben eenzaam, kom gauw. Liefste, ik wou dat je nou de tuin eens kon zien. Kom je gauw als het kan. Ik heb de rozen gesnoeid

Als ik Diane Ross zie, voor ogen, ja, ik zie daar eigenlijk niet, want we hebben hier alleen maar een audiotrack in beeld, dan denk ik heel veel pluimen en een hele strakke avondjurk en heel veel haar. Ja, en ze zong dit prachtige lied zonder de Supremes. Daar was ze net vanaf in 1973. Goed, tijd voor het laatste onderwerp voor deze avond. EMDR, wat is dat? Nou ja, je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Anneke Diepenhorst. Zij is eigenaar van de coachpraktijk Anneke. Anneke, welkom. Dankjewel. Jij biedt de behandeling EMDR aan. Kun je vertellen wat dat inhoudt? Ja, EMDR, dat is een afkorting vanuit het Engels. Eye Movement Desensitization en Reprocessing. En dat houdt in dat je met snelle vingerbewegingen, snelle oogbewegingen laat maken. Waardoor beide hersenhelften worden geactiveerd. Waardoor hele heftige, nare ervaringen, nare emoties worden geneutraliseerd. Het klinkt een beetje hocus pocus voor mensen die hier nooit mee te maken hebben gehad, denk ik. Ja, dat snap snelle ik. Oogbewegingen en dergelijke. Het klinkt een beetje als hypnose. Heeft het daar raakvlakken mee? Ja, daar heeft het ook wel raakvlakken mee. Ja, ja, klopt. Want wat voor mensen komen er bij jou om deze behandeling te ondergaan? Waar is het geschikt voor? Ja, ik was aanvankelijk begonnen in mijn coachpraktijk met rouw en verlies. En ik merkte dat er mensen bij mij kwamen die chronische rouwgevoelens hadden. Maar ook met nare beelden bleven zitten, nare ervaringen, nare emoties. En daar in de loop van de tijd niet vanaf kwamen. En toen dacht ik van, ik ga eens op zoek naar wat is hier nou echt snel en effectief bij. En dat bleek ook EMDR te zijn. En ondertussen komen er ook mensen bij mij die een heftige ervaring hebben meegemaakt. En daardoor belemmerd worden in hun dagelijkse dingen. En hoe worden ze dan belemmerd? Zien ze, wat je zei net al, die beelden die je dan steeds terugspringen in je hoofd. Terwijl je daar niet op zit te wachten op het moment dat het niet uitkomt. Ja, precies. Vooral ook 's nachts krijg je dan. En dan haalt het mensen uit hun slaap. Maar om een voorbeeld te geven, er zijn mensen die bij een verkeersongeluk betrokken zijn geweest en niet meer de snelweg op durven. Ja. Of mensen die ineens tunnelangst hebben gekregen en die tunnelangst wordt steeds groter, zodat ze op de duur ook de tunnel van de Benelux niet meer door durven. En dan word je wel redelijk beperkt in je functioneren. Ja, precies. Ja. Dus dat zijn dingen waar het dan bij helpt. Ja, maar het helpt ook bij mensen die bij een inbraak of bij geweld betrokken zijn geweest. Of als je iets traumatisch hebt meegemaakt eigenlijk. Ja, het is een heftige gebeurtenis. Als je heftige emoties hebt gehad, waardoor je zo van slag bent dat het niet verdwijnt na een aantal weken. Precies. Ja. En daar helpt het bij. En sommige mensen zitten daar al zelfs maanden of zelfs al jaren mee. En dan is gebleken dat EMDR een snelle en effectieve manier is om daar vanaf te komen. Wat doe je dan precies? Je zet iemand neer op een stoel en dan laat je hem oogbewegingen maken. Vertel eens, hoe gaat het in zijn werk? Ja, het is een heel proces van 15 stappen. Dus dat is wel heel wat. Maar het begint natuurlijk bij het verhaal. En dan vraag ik mensen om een beeld te maken van het verhaal. Wat komt er in je hoofd op als je die ernstige dingen last hebt? Precies. En dan vraag ik van waar ben je, wat zie je, wat voel je? En dat voelen, dat wordt dan uitvergroot. Van waar zit dat gevoel in je lijf? En geef dat eens een cijfer. En dan ga ik daarna vragen, wat had jij eigenlijk op dat moment nodig gehad? Of wat had jij willen zijn op dat moment dat het gebeurde? Ja. En dan zeggen mensen bijvoorbeeld van, ik had sterk willen zijn. Of ik had rustig willen zijn. Ik had overzicht willen hebben. Ja. En dan ga ik vragen, wanneer in jouw leven had je dat? Dat je sterk was of dat je overzicht had. Of dat je zeker was van jezelf. Want mensen zijn niet angstig geboren. Nee. Of onzeker geboren. Dus die gaan dan naar die herinnering. En die wordt dan ook weer uitvergroot en gevraagd van, wat voor cijfer geef je dat? En als we die twee cijfers hebben, dan ga ik aan de slag. En dan zeg ik ook tegen mensen van, het is alleen maar een breinactiviteit. Het is al gebeurd. Hier ben je veilig. Maar hoeveel sessies heb je gemiddeld nodig bij iemand? Nou, bij zo'n eenmalige gebeurtenis, daar heb ik er 3 voor nodig. Hm. En is het een complexere, dat er meerdere dingen spelen, dan is het vaak een onderdeel van een heel traject. En dan kunnen het er wel een stuk of wat meer zijn. Ja, dan heb je meer tijd nodig om dat allemaal En ook ook allemaal andere dingetjes op zijn plek te zetten. Want als je nou bijvoorbeeld met PTSS hebt te maken. Posttraumatische stressstoornis. Precies, dan is dat een heel complex gebeuren. Ja. En dan is dit er een onderdeel van. Bijvoorbeeld als een militair in een gevechtssituatie heeft gezeten en terugkomt. Wat je vaak hoort natuurlijk met PTSS. Ja. Dan is het wat, heeft hij wat langer tijd nodig, ja. Want heeft hij heel veel meegemaakt natuurlijk. Ja, precies. Maar ook iemand die vanuit zijn jeugd al beschadigd is geraakt. Ja. Door wat voor oorzaken. Dat kan ook huiselijk geweld zijn. Of dat kan iemand die altijd te neergedrukt is door zijn ouders, niet gezien is. En er komt dan wat bij, dan heb je een complexere situatie. Niet alleen dat laatste wat de druppel was, maar dan moet je het hele traject eigenlijk doorkijken van wat is er eigenlijk in je leven gebeurd. Ja. En dat proberen recht te zetten. Ja. Ja. Heel interessant. Als mensen hier meer over willen weten of contact met jou willen zoeken omdat ze zelf met een probleem zit, heb je een website? Ik heb een website. En die is? www.annekediepenhorst.nl. Hartelijk dank. Van Boyzone aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Love Me For A Reason. Hey, het is het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag zit hier Harry Kuipers weer met lekkere muziek en mooie onderwerpen. En Midas Dekkers natuurlijk met zijn wekelijkse column. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Als je zo meteen gaat slapen, wel trusten, mooie, zachte dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En heb je even niks te doen, kijk dan naar onze website www.delateavond.nl of check Facebook, LinkedIn of Twitter. Tot besluit van de show, een hele bijzondere deun die we al de hele tijd niet hebben gehoord. The Marbles, Only One Woman. Mm-hmm.